23 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzję unijnego Trybunału w sprawie polskiej odmowy przyjęcia mechanizmu relokacji uchodźców poznamy w przyszły czwartek. W Anglii aresztowano kierowcę ciężarówki, w naczepie której w nocy znaleziono 39 ciał. Wzmożone kontrole drogówki w całej Polsce w ramach akcji Prędkość. Opinie w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przez Polskę rzecznik Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi 31 października. Najpierw miało to być 27 lipca, ale termin przesunięto i Trybunał poinformował, że poznamy ją w przyszły czwartek. Opinia zostanie przygotowana na podstawie rozprawy, która odbyła się w maju i dotyczyła skargi Komisji na Polskę za to, że nie zgodziła się na unijny mechanizm relokacji. Chodzi o decyzję z jesieni 2015 roku. Wtedy większość krajów zdecydowała o przyjęciu przez Unię Europejską 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Za niezrealizowanie programu relokacji Polska, Węgry i Czechy zostały zaskarżone do Trybunału przez Komisję. Podczas majowej rozprawy przedstawiciele trzech krajów powoływali się na kwestie bezpieczeństwa i na wyłączne kompetencje państw członkowskich, jeśli chodzi o ochronę porządku publicznego. Podkreślali, że skarga Komisji jest bezzasadna. Mówili też, że pozew jest bezprzedmiotowy, bo unijne przepisy już wygasły. Program relokacji był bowiem rozpisany na 2 lata i przestał obowiązywać jesienią 2017 roku. Komisja Europejska pozostała jednak przy swoim stanowisku. Jej przedstawiciele mówili podczas majowej rozprawy, że prawo musi być przestrzegane, a obowiązki państw członkowskich wypełniane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjska policja aresztowała 25-letniego mężczyznę, kierowcę ciężarówki, w naczepie której w nocy znaleziono 39 ciał. Ciężarówka stała na parkingu w Essex we wschodniej Anglii. W sobotę wjechała na terytorium Zjednoczonego Królestwa w walijskim mieście Holyhead. Przyjechała z Bułgarii. Jej kierowca pochodzi z Irlandii Północnej. Według policji wśród ofiar jest 38 dorosłych i 1 nastolatek. Jesteśmy w trakcie identyfikacji ofiar, ale będzie to długi proces, powiedział szef policji w Essex. 5,1% to stopa bezrobocia we wrześniu. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie spadło od sierpnia o 1/10. Tak niskiego wyniku nie było w Polsce od 30 lat. W najbliższych miesiącach poziom bezrobocia może spaść poniżej bariery 5%, ale o taki wynik będzie coraz trudniej, mówi ekonomista Marcin Luziński. Taka szansa istnieje, no w sumie jesteśmy już bardzo blisko. Natomiast raczej ja bym się spodziewał, że bezrobocie będzie się stabilizowało w najbliższych miesiącach i potem może pójść nieco w górę, natomiast no nie wykluczyłbym, że ono potencjalnie może jeszcze poniżej 5% spaść. Natomiast już od wielu miesięcy widzimy, że bezrobocie spada, ale coraz wolniej, więc coraz trudniej będzie mu przebić te granice. Najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce, niecałe 3%, najwyższe na Warmii i Mazurach, 8,5%. Ponad 5 tysięcy policjantów uczestniczy w policyjnej akcji Prędkość. Są wzmożone kontrole na drogach w całej Polsce, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Przy tej wzmożonej akcji będzie 1000 więcej, więc proszę się spodziewać więcej patroli. Oczywiście, że ktoś powie, bo znajdą się tacy, którzy powiedzą, no znowu nabijać będą kasę na mandatach. Nie dajcie nam szansy, po prostu nie będziemy ich pisać. Policjant neguje opinię niektórych kierowców, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie. My jesteśmy szybcy, sprawni, jesteśmy jak błyskawica, tylko że na drodze publicznej, jak sama nazwa wskazuje, możemy spotkać każdego. Starszego, młodszego, wolniejszego, szybszego. A jeśli my jedziemy zbyt szybko, to jeśli ktoś wykona manewr, którego my się nie spodziewamy, to nie mamy szans na reakcję, po prostu. W ubiegłym roku z winy kierowców doszło do ponad 27 tysięcy wypadków. Według policji nadmierna prędkość była powodem śmierci prawie 800 osób. Dwa niewybuchy znaleziono na dnie kanału Łuszczańskiego w Giżycku. Pociski z II wojny światowej odkryto podczas sprzątania kanału zorganizowanego przez miejscowy klub płetwonurków, mówi Daniel Romańczyk z giżyckiej policji. Znaleźli oni dwie sztuki pocisków artyleryjskich o średnicy około 75 mm. Powiadomiono oficera jednostki 15 Brygady Zmechanizowanej oraz patrol saperski. Z uwagi na to, że te dwa pociski znajdują się w kanale w wodzie, akcja musi być przeprowadzona tutaj przez specjalistów z marynarki wojennej z Gdyni. I akcja taka została przewidziana w dniu jutrzejszym. Specjaliści przyjadą i będą te pociski wyławiać. Stwierdzono, że pociski nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ruchu żeglownego i ruch na kanale do czasu wydobycia niewybuchów może odbywać się bez zakłóceń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia IMGW przed silną mgłą w wielu miejscach. Na termometrach 13 stopni na północy, 18 w centrum kraju, 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A4 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort. Z ogrzewaniem przednich siedzeń i trójstrefową klimatyzacją. Dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Jesień mieni się kolorami i okazjami w Biedronce. Tylko teraz na jesienne spacery Tom & Rose proponuje w supercenach i w dużych rozmiarach. Kurtka damska, długa, z kapturem i odpinanym futerkiem. W rozmiarach od 44 do 50, jedynie 149 za sztukę. A ciepły sweter damski lub kardigan, jedynie 59,90 za sztukę. Tylko do 2 listopada lub wyczerpania zapasów. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny, grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 minut po południu. W najbliższy piątek w szkołach, które przystąpią do akcji z inicjatywy kampanii przeciw homofobii, zorganizowany zostanie tęczowy piątek. Kampania zachęca do wywieszania tęczowych flag, plakatów, do organizowania dyskusji poświęconych problemom mniejszości seksualnych. Kampania zachęca również rodziców do wspierania akcji, do wyrażania solidarności z młodzieżą LGBT. Z drugiej strony Instytut Ordo Iuris również zachęca rodziców, ale do zablokowania akcji. Prawnicy z Instytutu namawiają do wydawania oświadczeń chroniących dzieci, jak to nazywają, przed wulgarną edukacją seksualną. W swoim informatorze Instytut przekonuje, na naszych oczach są upowszechniane, promowane idee, uważane od zawsze za skrajne i radykalne idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Kampania przeciw homofobii odpowiada, że przystąpienie do akcji jest dobrowolne, zgodne z prawem oświatowym. Szkoła bowiem powinna uczyć się w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Dziś pytanie, czy w szkołach jest miejsce na tęczowy piątek? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pani Karolina Gierda, kampania przeciw homofobii, adwokat. Witam panią, pani mecenas, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Tęczowy piątek to jest akcja, do której szkoły mogą, ale nie muszą przystąpić. A kto o tym decyduje? Dyrekcja szkoły? Rodzice? O tym, kto bierze udział w tęczowym piątku, decyduje społeczność szkolna, bo jest to decyzja po prostu tego, kto chce się w tą akcję zaangażować. Społeczność, czyli i dyrekcja pospołu z rodzicami, jak rozumiem, tak? Z rodzicami, z uczniami. Rodzice mogą nie godzić się na udział dzieci w akcji, ale na przykład szkoła bierze udział w akcji. Podejrzewam, że takie przypadki się zdarzają, bo pewnie rodzice w tej sprawie nie będą jednomyślni. I co wtedy? Dziecko zostaje w domu? Może ja zacznę od tego, co chciałabym, żeby było tutaj podkreślone, żebyśmy zrozumieli, czym w ogóle jest tęczowy piątek. Chciałabym Państwu coś przeczytać. Nigdy nie powiedzieliście mi, że to, co czuję, jest okej. Okay. Czułem się samotny, zagubiony, niezrozumiany. Codziennie słyszałem w tle żarty kolegów i koleżanek, którzy mówili, że moje uczucia nie powinny istnieć, że są złe. Po 2 latach walczenia ze sobą coś we mnie pękło. Stanąłem na krawędzi okna. Chciałem wyskoczyć. Nie zrobiłem tego, bo gdzieś we mnie jest odwaga, by żyć w zgodzie ze sobą. Rozumiem, że to jest cytat z wypowiedzi młodego człowieka. Natomiast o co chodzi w takim razie w tej akcji? Aby takim ludziom pomagać? Tak, bo to jest list, który został napisany przez nastoletniego geja do pani minister edukacji w ubiegłym roku. Jeden z wielu listów, które złożyliśmy po akcji, której sami uczniowie podkreślamy, dlaczego ważny jest dla nich tęczowy piątek. A dlaczego on jest ważny? Mhm. Dlatego, że chodzi w nim o okazanie wsparcia młodzieży, która na co dzień w szkołach jest nękana i która nie znajduje tego wsparcia ani wśród nauczycieli, ani wśród swoich rówieśników. Rozumiem. W tym roku kampania nie będzie publikowała, przeczytałem, listy szkół, które wezmą udział w akcji. Dlaczego taka publikacja rodzi pewne skutki? Jest niebezpieczna? Nie powiedziałabym, że jest niebezpieczna taka publikacja. Po prostu formuła tęczowego piątku zakłada, że jest to święto, które może wziąć udział każda szkoła, każdy uczeń, każdy dyrektor. Jeżeli jest to święto, to tak naprawdę forma takiej działalności jest wyłącznie decyzją danej społeczności szkoły. Ja to rozumiem, tyle tylko, że w poprzednich latach taka publikacja, taka lista szkół była na waszych stronach internetowych. Dlatego pytam, skąd ta zmiana? Listy szkół nie było, po prostu zbieraliśmy zgłoszenia, jeżeli ktoś chciał od nas pobrać materiały. Aha. Natomiast w tym roku po prostu mamy stronę internetową tęczowypiątek.org.pl, na której można pobrać materiały, można też się zorientować, dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle takie są różne propozycje, w jaki sposób można ten tęczowy piątek celebrować, bo są to podpowiedzi. A jak wygląda taki dzień w szkole? Jak może wyglądać? Co tam się będzie dziać w ten piątek? A my nie wiemy, co będzie się dziać w szkołach, dlatego że to jest decyzja każdej szkoły. Ja to rozumiem, ale jak sama pani przed chwilą powiedziała, podpowiadacie, więc co podpowiadacie? Dajemy propozycje, aby po prostu ułatwić, jeżeli ktoś sam nie ma do końca pomysłu. To mogą być najprostsze rzeczy, to może być wyrażenie solidarności z uczniami poprzez przypięcie sobie przypinki tęczowej, założenie tęczowych skarpetek, to może być okazanie solidarności poprzez zrobienie gazetki szkolnej albo powieszenie plakatu. Ale to może być też tak, że nauczyciele, jeżeli chcą, mogą się zdecydować na włączenie do zajęć po prostu treści o tematyce antydyskryminacyjnej. To jest oczywiście zgodne z prawem oświatowym z tego bardzo prostego powodu, że w podstawach programowych praktycznie wszystkich przedmiotów, a głównie tych przedmiotów humanistycznych, znajdziemy odwołania do takich rzeczy jak tolerancja, solidarność, antydyskryminacja, demokracja, prawa człowieka. Tak, znam te państwa argumenty. Natomiast przeciwnicy akcji mówią na to tak. To, że toleruję, to nie znaczy, że akcja mi się podoba i uważam za słuszne pochwałę LGBT oraz upowszechnianie mniejszości seksualnych. Rozumie pani taki argument? To znaczy, ja bym nie chciała się zajmować w ogóle ideologią w tym momencie. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Mamy badania przeprowadzone przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Z nich wynika, że 70% młodzieży LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób transpłciowych, osób biseksualnych, ma myśli samobójcze, a ponad połowa z nich zmaga się z objawami depresji. I te osoby spotykają się w 1/4 przypadków z przemocą w szkole tylko i wyłącznie z tego powodu, jak się identyfikują. Jedna czwarta tych osób spotyka się z przemocą, czwarta. Tak. W szkole. Jasne. Takie osoby spotykają się z przemocą w każdym miejscu, natomiast w 1/4 przypadków to ma miejsce w szkole. Natomiast nastolatki nie mogą też ujawniać się przed nikim, nie wiedzą o tym ich rodzice, Z tego bardzo prostego powodu. Tylko 1/4 z nich spotyka się z akceptacją swoich matek, a 12% z akceptacją ojców. Myśli pani, że taka akcja sprzyja łagodzeniu postaw, uczy szacunku dla młodzieży LGBT, uczy pewnej normalności? W wyniku takich akcji młodzież traktuje swoich rówieśników LGBT normalnie? Bo ja wyobrażam sobie, że taka akcja może rodzić pewne niebezpieczeństwa, pewien spór, pewną właśnie wywoływać agresję, kontrakcję. Ja rozumiem, że istnieją w sferze publicznej poglądy oparte o światopogląd katolicki, ale musimy pamiętać o tym, że rozmawiamy tutaj o dzieciach. Te dzieci żyją wśród nas i boją się chodzić do szkoły, boją się ujawniać przed swoimi rówieśnikami. Mhm. My nie możemy ich ukrywać. To jest koniec, to jest wielki test dla nas, dla dorosłych. Czy my odpowiedzialnie podejdziemy do każdego dziecka? Czy my zaakceptujemy to dziecko takie, jakie jest i pozwolimy mu funkcjonować w taki sposób, jaki będzie zgodny z tym dzieckiem? I ja rozumiem, że mogą być poglądy dotyczące tego inne, ale rozmawiamy tutaj o godności każdego dziecka i o tym, żeby ono mogło się czuć bezpieczne i akceptowane w szkole. Znam takich, którzy uważają, że państwa akcja nie szuka tolerancji dla LGBT, a szuka pewnego poklasku, nawet entuzjazmu. A kto nie jest entuzjastą, ten oczywiście homofob. Nigdy nie nazwę osoby, która nie jest entuzjastą, homofobem, i też nie o to nam chodzi, aby nazywać kogokolwiek homofobem. Nam chodzi wyłącznie o to, żebyśmy pokazali młodzieży, że mają prawo czuć się bezpiecznie w swojej szkole. Mają prawo do tego, aby byli akceptowani i mają prawo do tego, aby funkcjonować tak, jak chcą funkcjonować i żyć po prostu bezpiecznie i po prostu przychodzić do szkoły po to tam przychodzą, czyli po prostu, żeby się uczyć, a nie żeby spotykała ich przemoc, dyskryminacja, wykluczenie czy jakiekolwiek obawy tylko i wyłącznie dlatego, kogo kochają. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję. Karolina Gierda, kampania przeciw homofobii. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sonda, a w sądzie pytanie, czy w szkołach jest miejsce na tęczowy piątek. 17 minut już po południu. Pan Sylwester, panie Sylwestrze, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No tak, takie niesamowite zdarzenie. W czwartek o seksualizacji się dodzwoniłem dzisiaj o LGBT. Prawda? Przede wszystkim są takie trzy słowa. Wolność, równość, braterstwo. Nie wymyśliłem tego ja, tylko rewolucja francuska. Dajmy spokój wszystkim ludziom, a tym, którzy się czepiają ludzi LGBT, powiem tak. Nie ja wychowuję z różnych przyczyn moją córkę 26-letnią ze stałem Downa, tylko jej babcia i mama. Ale zamienilibyśmy się teraz, w tej sekundzie, żeby moja córka była LGBT, a żeby była zdrowa. Dlaczego? Dlatego, że byłaby w stanie sama na siebie liczyć, a nie tak jak dzieci niepełnosprawne. I tyle tylko w temacie. Popieram całkowicie ten tęczowy piątek. Uważam, że nikomu krzywdy nie zrobi, a ci, którzy są szkoły wyznaniowe, proszę bardzo chodzić do szkoły katolickiej. Tam takiego nie ma obowiązku i nie będzie żadnego problemu. Takie jest moje zdanie. Wolność, równość, braterstwo. To był naprawdę wspaniałe hasło. Dodajmy, że w żadnej szkole nie ma obowiązku, szkoły przystępują do akcji dobrowolnie. Pan Zygmunt jeszcze. Panie Zygmuncie, witam pana. Halo? Dzień dobry, przepraszam. Dzień dobry, witam. Nie ten pan, tylko poprzednia rozmówczyni, ta wprowadzająca nas w ten sposób rozśmieszyła mnie po prostu. LGBT. Nazwijmy po imieniu. Lesbijka, gej, biseksualizm. Po prostu na początek. Człowiek się rodzi tabula rasa ponoć. Mm-hmm. Nie do końca prawda, ponieważ genetyczne obciążenia jakieś mamy pozytywne bądź negatywne. Jasne, następnie, ale wracając do... Można zapisać do meritum, tak. Następnie, tęczowy piątek. No kurde, żeby facet zakładał spódnicę i żeby to było cool, no żarty sobie porobić można, ale bez żartów. Poza tym, już kończąc, mianowicie, czy ja sypiam z kobietą, czy z facetem, to jest moja sprawa, ale jeżeli sypiam z kobietą, mam syna, który studia już kończy i tak dalej, to jest moja sprawa i nie obnoszę się z tym po ulicy. Ja jestem atakowany przez te grupy LGBT poprzez obraz telewizyjny, formy przekazu i na ulicach, gdy mnie spotyka jakaś tego typu demonstracja. Jest to bezczelność i arogancja ichnia i powoduje wręcz odwrotny skutek. Ja ich nie chcę i nie życzę sobie nigdzie. Pan Robert napisał, dziękuję, tęczowe piątki i tak zwana edukacja seksualna nikomu nie robią krzywdy, a nietolerancja, strach przed obcym, brak odpowiedniej wiedzy. Owszem, pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry, witam panie. Dzień dobry panu, witam. Ja mam tylko takie dwie kwestie. Po pierwsze, czy to będzie w szkołach podstawowych, bo wydaje mi się, że 7-8-latków zakrzątać tematami seksu jest chyba tematem... Miałby pan wątpliwości, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli tak się martwią o tolerancję, ja nie słyszę, żeby się martwiono, bo z doświadczenia wiemy, panie Kubo, i ja, i pan, że jak ktoś był ponadnormatywny w szkole, czyli za wysoki, za niski, za szczupły, za chudy, to było obśmiewane. I co on miał zrobić? Popełnić samobójstwo. Także jeśli się już obawiamy o tych wszystkich ponadstandardowych, czy nie wiem jak to właściwie ująć, nie chcę kogoś urazić, no to powinniśmy się całą tą grupą zająć, a nie tylko tych, którzy uprawiają seks, to tak jak powiedział mój przedmówca, to jest taką rzeczą indywidualną, że wychodzenie z transparentem na ulicę, to uważam, że no to jest porada lekarza potrzebna. Przepraszam za dosadność, ale są kwestie intymne naszej osobowości, naszego istnienia na tym świecie i uważam, że obnoszenie się z tym, a już reklamowanie... Jest pana zdaniem niepotrzebne. Co na to pan Robert? Panie Robercie, witamy pana. Halo? Witam. Witam pana. No ja uważam, że ta kampania przeciw ludzkości, z tej kampanii była ta pani właśnie przed chwilą, to jest po prostu tak zwana taktyka małych kroczków. Ideologia lewacka w szkołach to musi być siłą powstrzymywane, dlatego że nie wolno tego robić. To jest niszczenie człowieka. To jest tak, że ja już kiedyś się powiedziałem, robienie potwornej krzywdy osobom o orientacji homoseksualnej przez kampanię przeciw ludzkości, z której wywodzi się ta pani i ona uważa, że im pomaga. Ona właśnie na nieszczęściu tych ludzi, na chorobie tych ludzi, oni sobie robią, że tak powiem, karierę, mają potężne pieniądze na to, żeby promować taki styl, a ci ludzie ich naprawdę w ogóle nie obchodzą. Dziękuję. Pani Jolanta tymczasem napisała, zawsze jest miejsce na tolerancję i bycie przyzwoitym, a więc i miejsce na tęczowy piątek w polskiej szkole także jest. Jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo podoba mi się wypowiedź pana, który mówił przed tym ostatnim, czyli pana przedostatniego, że pierwsze pytanie to, czy tak małe dzieci są pan gotowe Marek, na tak. to... Być może, tak. Pana Marka pozdrawiam również przy okazji. Czy są gotowe na przyjęcie w ogóle tego typu treści? Czy one nie powinny być kierowane do dzieci starszych, które byłyby już może dojrzalsze i po prostu na takim etapie rozwoju? Natomiast główna rzecz, z którą dzwonię, to jest przede wszystkim to, co zauważyłam i u pana drogiego redaktora Kuby, utożsamianie homoseksualizmu z ruchem LGBT. Otóż to są dwie różne rzeczy i warto zdać sobie z tego sprawę, bo od razu może powiem, że ja jestem osobą otwartą i staram się nie oceniać człowieka, i to jest oczywiście praca cały czas ze sobą, nie oceniać człowieka z góry a priori, a raczej oceniać za jego czyny, niezależnie od tego, kim ten człowiek jest, gdzie się urodził i tak dalej. No wydaje się to, pani Małgorzato, z całym szacunkiem oczywiste. No nie dla wszystkich. W każdym razie, do czego zmierzam, tak. Ruch LGBT jest to pewne działanie zorganizowane, trudno powiedzieć przez kogo finansowane, tutaj warto by się takimi mechanizmami zainteresować i zainteresować celami tego ruchu. Osoby homoseksualne, niekoniecznie nawet one utożsamiają się z działaniami tego ruchu, znam nawet osoby, no można powiedzieć znane, nawet jest taki youtuber popularny, który wręcz walczy z tym ruchem i udowadnia wręcz działania przeciwko homoseksualistom. To o tym mówił już pan Marek. Kończę, panie Małgorzato, bo wielu słuchaczy czeka. Tymczasem napisałby słuchacz, jak zwykle podpisany niewolnik, napisał tak. Nie mają państwo wrażenia, że zanim zaczęto promować tak zwaną tolerancję, to tolerancja dla LGBT była nieco większa. Pan Lech jeszcze, panie Lechu, halo? Nie, moi przedmówcy powiedzieli wszystko, co chciałem powiedzieć. Także no jedna rzecz, to faktycznie wygląda wszystko na inwazję ideologiczną i my powinniśmy chyba iść w tym kierunku, żeby trochę to zwolnić, bo ten tęczowy piątek tak naprawdę będzie szkodził tym osobom, a nie im pomagał. Wygląda wszystko na to, że ma to jakiś cel wynaturzenia jakby pewnych stosunków międzyludzkich, przynajmniej ja tak to postrzegam, a nie pielęgnowanie wartości rodziny. I to, co mi się najgorsze z tego wszystkiego tutaj jawi, to, że osoby, a też znam osobiście osobę homoseksualną, ona też jest bardzo przeciwna wszystkim tym działaniom tego ruchu i żeby odkryć tak naprawdę jakim oni się tutaj kierują priorytetami, to powinniśmy iść szukać kierunku pieniędzy, które płyną na to wszystko. Pan Mariusz napisał, by co do normalności osób o innej orientacji, to marsze równości mówią same za siebie. Niestety tolerancja myli się niektórym z afirmacją. Czy w szkołach jest miejsce na tęczowy piątek, 7 trójek na początku 22? Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych. Ja myślę, że w szkole powinno się na każdy temat, który interesuje dzieci i młodzież, rozmawiać. Jeżeli młodzież jest zainteresowana, to nie można powiedzieć, że nie rozmawiamy. Na każdy temat trzeba rozmawiać, trzeba na każdym temacie uczyć się we właściwy sposób rozmawiać. To znaczy słuchać różnych zdań, poszukiwać informacji z różnych źródeł. Natomiast to, co najważniejsze, uczyć się kultury dyskusji, kultury debaty. Poza tym to, co jest bardzo ważne, opieramy się na wartościach chrześcijańskich, czyli opieramy się na wartości miłości. Trzeba być otwartym i kochać wszystkich. Również osoby, które w jakiś sposób są inne. Są różnego typu niepełnosprawności. Myślę, że tutaj można mówić o niepełnosprawności związanej ze sferą seksualną. Także nie ma tematu, na który w szkole się nie powinno rozmawiać, jeżeli młodzież i dzieci są takim tematem zainteresowane. 26 niebawem minut po południu pani Paula napisała zdecydowanie za. Empatia, tolerancja jest potrzebna w szkołach i w społeczeństwie. Proponuję również tęczowy piątek w Sejmie. Pani Aneto, dzień dobry. Pani Aneto, dzień dobry. Śmiało, słucham. Ja popieram moje dwie wcześniejsze przedmówczynie. Jestem jak najbardziej takimi akcjami. Do końca nie jest sprecyzowane, jak ten tęczowy piątek ma wyglądać. Myślę jednak, że dzieci nie ucierpią na przyswajaniu wiedzy, czyli przynajmniej lekcje będą się odbywały, a nie tak na przykład jak Świat do Bożego Ciała, nie ma lekcji w szkole, a po ulicach, czy się to komuś podoba, czy nie, noszone są wzory, talizmany, czy jak to by inaczej nazwać, chorągwie z jakimiś kolorowymi wstążkami, serduszka wyszywane i inne symbole wiary katolickiej. Mhm. Naprawdę, ja to toleruję i naprawdę tolerujmy ludzi, jakimi są. Znam znajome moich córek, dziewczyny, które są homoseksualistkami, wstydziły się przez długi czas do tego przyznać i bardzo teraz chętnie uczestniczą w marszach równości i fajnie, że zaczyna się o tym coraz bardziej lubić, bo naprawdę ci ludzie są piętnowani jeszcze w tym naszym akurat polskim społeczeństwie. Ale wystarczy poglądać ciekawe seriale, na przykład skandynawskie. Zaraz ktoś powie tutaj jakaś czarna spiskowa, że ta fala idzie na przykład ze Skandynawii i też specjalnie dała Oldze Tokarczuk Nagrodę Nobla, prawda? Naprawdę te teorie są obrzydliwe, te teorie są niechrześcijańskie. 7 trójek na początku 22. Panie Damianie, witam pana. Halo? No, dzień dobry, witam panie Kubo. Witam pana. No i ja chciałem zwrócić uwagę, że tak naprawdę ideologia LGBT powoduje też wiele skrzywdzonych osób, które na Zachodzie, bo ta ideologia wiadomo już tam wcześniej jest. O to mi chodzi. Otóż ludzie na przykład zmieniający płeć. Coraz więcej ludzi, którzy w tej ideologii uczestniczyła, zmieniła płeć, ma problemy natury psychicznej. Chcą potem wracać do swojej własnej płci. Także nie troszczyłbym się tak do końca o ideologię, tylko bardziej o ludzie, którzy później w to są wmieszani, że tak powiem. Ktoś napisał, Polska to kraj tolerancyjny, ale nie pozwalający na narzucanie ideologii. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, halo? Panie Kubo, ja jestem zdania tak. tego, że powinniśmy te dzieci zostawić w spokoju, a zabrać się za dorosłych, bo wychowanie wynosi się z domu i to dziecko, które gardzi drugim dzieckiem, bo jest innej seksualności, to ono się tego nauczyło w domu od swoich rodziców. I to trzeba tępić, może nie tępić, ale leczyć, bo nie możemy uczyć dzieci czegoś, co w domu mają całkowicie inne, nie potrafię już nawet się teraz wysłowić, bo ciężko, ale no, uważam, że naprawdę zacznijmy od siebie, od dorosłych, bo dzieci od nas wyciągają. Dzieci się same nie uczą złych zachowań, to my ich tego uczymy. Czasami jedno złe słowo, typu gej, wystarczy, żeby dziecko zrozumiało, że to jest coś złego i to trzeba dręczyć, męczyć, a to nie tędy droga. No, zacznijmy od dorosłych. Niektórzy uważają, że coś absolutnie normalnego. Pan Mateusz napisał, jestem przeciwko takim dniom. Powód jest prosty. Szkoła powinna uczyć akceptacji ogólnej. Nie tylko dla osób homoseksualnych. Co z akceptacją? Wyśmiewaniem na przykład osób otyłych, zbyt niskich, dziewczynek, bo ich ciało się zmienia, osób biedniejszych. Można wymieniać i wymieniać, komentuje pan Mateusz. Pan Janusz na antenie. Witam pana. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu. Właśnie pana słuchacze i moi współkoledzy słuchacze przekonali mnie, że tęczowe piątki są niezbędne. Bo jeżeli w stosunku do mniejszości, która liczy kilka do kilkunastu procent, używa się sformułowań lewactwo, choroba, niepełnosprawność, nieszczęście, zaburzenie psychiczne i że jest to złe, więc mnie to przekonuje, że tęczowe piątki są niezbędne w szkołach. Natomiast zastanawia mnie to, jaką częstotliwością z tego środowiska obrońców moralności, polskości, katolicyzmu wypływają takie dziwaczne, obyczajowe historie zalatujące nieświeżymi majtkami. To przecież mamy co chwilę, niemal tygodnia, żeby się obrońca moralności nie wyłożył się na tym, że zdradza żonę, albo że bije żonę, albo korzysta z prostytutek. A poza tym, no, może będzie okazja, żeby zapytać kiedyś, co tam słychać u księdza Szydło. No, tyle. Do usłyszenia. 12.30, Wojciech Starzyński, Fundacja Rodzice Szkolem? O tym, czy w szkołach się ma odbywać tęczowy piątek, czy ma się nie odbywać tęczowy piątek, powinni przede wszystkim decydować rodzice. Myślę, że z doświadczeń, jakie mamy w Fundacji Rodzice Szkole, uważamy, że jeśli rodzice zostaną poinformowani, kto będzie prowadził zajęcia, jakie będą materiały promowane na tych zajęciach, to w mojej ocenie większość rodziców nie wyraża zgody na ponoszenie tego typu inicjatyw na teren szkół i dzieci. 29 minut pozostało do 13. Doktor Tymoteusz Zych jest moim gościem. Ordo Iuris. Witam pana mecenasie. Kłaniam się. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Troszkę bliżej mikrofonu zapraszam, żebyśmy się dobrze słyszeli. Dlaczego namawiają państwo rodziców do blokowania akcji pod hasłem tęczowy piątek? W takim tęczowym piątku jest coś niebezpiecznego dla młodzieży? To jest akcja, która ma charakter bardzo wyraźnie ideologiczny. To jest akcja, która kwestionuje w zasadniczej mierze podstawy polskiego prawa rodzinnego i to zostało napisane w naszej konstytucji, bo mamy przecież bardzo jasną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Mamy no ale to, jeśli pan pozwoli, to nie jest dyskusja akurat dzisiaj na ten temat, ale z tych słów zapisanych w konstytucji niekoniecznie można wywnioskować, że to jest definicja małżeństwa. Tam jest przecinek i jest dopisane, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety jest pod specjalną ochroną państwa. Tutaj muszę... Są prawnicy, którzy mają inaczej to interpretują, jak pan wie. To jest oryginalna interpretacja pani profesor Łętowskiej, która dzięki zdolnościom medialnym... Nie tylko, także pana doktora Piotrowicza, konstytucjonalisty. Mamy przede wszystkim zapis prac nad konstytucją, który nie pozostawia żadnej wątpliwości, że ten artykuł tak został sformułowany, żeby umieścić w nim definicję. Tam dokładnie na ten temat toczyła się dyskusja i ta dyskusja została rozstrzygnięta właśnie takim sformułowaniem. Inna rzecz, że ten artykuł był też interpretowany przez Trybunał Konstytucyjny, przez Sąd Najwyższy, przez Naczelny Sąd Administracyjny i wszystkie nie mają wątpliwości, że ochroni małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, z jednym wyjątkiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który kiedyś stwierdził, że może być inaczej. Więc panie doktorze, to tak nam się rozwinęła dyskusja przy okazji. Wróćmy do tęczowego piątku, jeśli pan pozwoli, tej akcji. W akcji, jak słyszę, jak przekonuje kampania przeciw homofobii. Nie chodzi o pochwałę, upowszechnianie preferencji seksualnych, o jakąś skomplikowaną ideologię, ale jak przekonuje kampania, chodzi o takie oswojenie ze zjawiskiem, po to, by nie wywoływało agresji, by nie wywoływało okrutnych czasem reakcji. Jeśli takie są motywy, to źle? Znaczy ja myślę, że ten cel realizuje program nauczania. Program nauczania chociażby wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i to także zajęć chociażby etyki, tak? które też są elementem programu szkolnego, czy nawet zajęć religii przecież, tak? Które będą mówiły o tolerancji, będą mówiły o tym, że należy drugiego człowieka szanować. Każde zajęcia, które odwołują się do podstaw polskiego ustroju, będą afirmowały te właśnie wartości. Zgoda, wartości, tyle że pewnie na to zwolennicy akcji powiedzą, że no to w takim razie mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że te zajęcia no nie wypełniają jakby naszych intencji, nie załatwiają sprawy. Można oczywiście akcji nie organizować, zresztą wiele szkół pewnie nie przystąpi do akcji, no ale to nie znaczy, że problem zniknie, on będzie żył w takim zamkniętym obiegu szkolnym. Tak jest lepiej, kiedy oficjalnie tematu nie podejmujemy? Oczywiście. To jest bardzo ważne, że ten komentarz został przez pana redaktora przytoczony. Organizatorzy akcji twierdzą, że zajęcia chociażby wiedzy o społeczeństwie, te, które odnoszą się do polskiej konstytucji, do tych zasad uniwersalnych, nawet cywilizacyjnych, szacunku dla drugiego, uszanowania jego godności, nie wypełniają roli. Bo rola, jaką ma mieć tęczowy piątek, to nie jest rola, która jest deklarowana w tych wypowiedziach. Wystarczy przejrzeć materiały, które są udostępniane na stronie internetowej organizatorów, żeby zobaczyć, że mamy tam do czynienia przede wszystkim z ideologią. Z ideologią, którą oczywiście najłatwiej jest promować, odwołując się do powszechnie akceptowanych haseł. Ordo Iuris wydał przewodnik prawa rodziców w szkole, także informator, jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole. Tak się zastanawiam i prosiłbym o odpowiedź, na czym polega różnica między edukacją seksualną a wulgarną edukacją seksualną. No bo pozornie to proste, wydaje się oczywiste, to jest pewnie kwestia słownictwa, na przykład nazewnictwa, sposobu opisywania seksualności człowieka, pewnej delikatności, doboru tematów dla różnych grup wiekowych, ale ja mam czasem wrażenie, że dla niektórych wulgarne jest to, co dotyczy homofobii oraz antykoncepcji. Uczenie na przykład o antykoncepcji jest wulgarne? Nie no, samo w sobie oczywiście nie jest to przejawem wulgarnej edukacji seksualnej. Zresztą w programie szkolnym także tym, który powszechnie obowiązuje od wielu lat podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie. Ten temat jest analizowany z różnych stron, bo są oceny związane i z kontekstem medycznym antykoncepcji i z różnymi ocenami etycznymi, które będą się tutaj nakładały, więc ten element jest z całą pewnością od dawna w program wbudowany, także w kontekście zajęć biologii. Natomiast czymś innym oczywiście jest zachęcanie do podejmowania współżycia seksualnego przez osoby małoletnie, przez osoby poniżej 18 czy poniżej 15 roku życia i traktowanie tego kontekstu antykoncepcji jako pewnego instrumentu. Nie. Czyli mówienie elastyczność jest całkowicie w porządku, nie ma żadnych konsekwencji. Otóż są konsekwencje i te problemy są naprawdę znacznie bardziej złożone niż wielu edukatorów seksualnych mówiących, na czym więcej sobie pozwolimy, tym nasze życie będzie bardziej przyjemne, zdaje się to przedstawiać. Przy czym, jak pan pewnie zauważył, bo w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnym dziennik publikuje badania pracowni IBRIS, ponad 68% ankietowanych Polaków ocenia, że lekcje edukacji związane z edukacją seksualną nie zachęcają do przedwczesnego rozpoczęcia życia płciowego. Prawie 80% uważa, że w szkole powinny być zajęcia związane z edukacją seksualną. Panie doktorze, bo wiadomo, że rodzice mają prawo do wyrażenia niezgody na udział dzieci, czy też w akcji, czy też na przykład w edukacji wspomnianej seksualnej, jeśli odbywają się poza zajęciami podstawowymi. Sądzi pan, że rodzice nie mają tej świadomości, nie znają swoich praw? Zgłaszają się rodzice proszący do was o poradę? Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy wynikami tego sondażu. Te wyniki są zresztą znacznie ciekawsze, kiedy się tam przyjrzymy głębiej ocenie treści, które mogą być prezentowane podczas zajęć edukacji seksualnej. Tutaj będziemy mieli już znacznie większe zróżnicowanie. A tym stanowiskiem, które przed chwilą przedstawiłem. Edukacja seksualna, którą określa się technicznie typem A, już od dawna jest obecna, przecież w polskich szkołach ten przedmiot nazywa się wychowaniem do życia w rodzinie. Tam jest przekazywana i wiedza na temat seksualności, i wiedza na temat życia rodzinnego i możliwości sytuowania tego kontekstu seksualności właśnie w ramach życia rodzinnego. No tutaj pozwolę, jest powszechnie akceptowany. Pozwolę sobie z panem nie zgodzić z tym szacunkiem, ponieważ nie tak dawno by ze słuchaczami rozmawialiśmy na temat inicjatywy obywatelskiej, został zgłoszony projekt nowelizacji kodeksu karnego i chodziło o penalizację promowania, zachęcania do współżycia seksualnego i w uzasadnieniu tego projektu napisano, że takim promowaniem, zachęcaniem jest na przykład, są zajęcia tyczące homofobii czy też antykoncepcji. Także nie dla wszystkich jest to takie jasne. Znaczy, pamiętajmy o tym, że w ramach wielu programów edukacji seksualnej, które są realizowane na świecie, mamy też programy permisywnej edukacji, czy właśnie to słowo, którego pan redaktor użył, wulgarnej edukacji seksualnej. I tam wiele elementów będzie budziło wątpliwości. No, chociażby ten dokument opracowany w Niemczech, dokument pod auspicjami WHO, ale tak naprawdę przez niemiecki instytut w pełni przygotowany we współpracy ze znaną międzynarodową organizacją Planned Parenthood, który zawiera standardy edukacji seksualnej i tam między innymi wśród tych standardów znajdziemy kształtowanie zdolności krytyki norm moralnych dotyczących seksualności, tam znajdziemy właśnie elastyczne podejście do seksualności, tam znajdziemy najpierw informacje na temat związków jednopłciowych dla dzieci 6-letnich, a dopiero w przypadku dzieci 9-letnich informacje o małżeństwie. Tak? Więc tutaj można mieć uzasadnione wątpliwości dotyczące tego, czy te problemy są we właściwy sposób sytuowane, czy rzeczywiście zasadne jest jakby to odkrywanie własnego ciała i przyjemności z seksualności wobec dzieci w wieku przedszkolnym, które się w tym programie, to nie jest marginalny program, przecież znajduje. I myślę, że wątpliwości i dyskusja dotyczą właśnie tego, a nie przekazywania wiedzy na temat seksualności jako takiej. Rozumiem. Myślę, że ideologizacji tych zajęć. Wrócimy do rozmowy. Wrócimy za kilkanaście minut, zatem do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie, dr Tymoteusz Zych, Ordo Iuris, 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy w szkołach jest miejsce państwa zdaniem na tęczowy piątek. Czekamy na telefony, czekamy na listy, czekamy na państwa sądę. Pani Marto, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Według mnie nie ma czasu, bo proszę pana, jeżeli młodzież się pyta, gdzie leżą Bieszczady, ileś procent, w ogóle nie ma bladego pojęcia. Nie mają bladego pojęcia, kto to był Kopernik, Skłodowska, no ale będą mieli naprawdę dużą wiedzę na temat seksualności już od wczesnych lat. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ludzie myślą, co mówią, bo to, co robią, to na pewno nie myślą. Przecież oni skazują, żeby ta młodzież była tak debilna, żeby tylko o jednym myślała. Więc no bardzo mi przykro, ale gdzie diabeł nie może babę pośle. Pani Małgorzato, dzień dobry. Halo, pani Małgorzato. Dzień dobry. Pozdrawiam pana redaktora. Ja słuchając tutaj moich poprzedników, zauważyłam dwie rzeczy. Jedna, co by było, gdyby zamiast tęczowego piątku wprowadzić piątek dla osób, które w jakiś sposób są prześladowane, dyskryminowane. Dyskryminowane, dokładnie. Czy organizacje LGBT również poparłyby taką inicjatywę i uszanowałyby znalezienia sobie tylko części miejsca i czasu, znaczy zajęcia części miejsca i czasu podczas takiego piątku, równocześnie angażując się we wspieranie osób dyskryminowanych z różnych względów, nie tylko ze względów orientacji seksualnych. Druga sprawa to taka, że widzę, że większość poprzedników i chyba ogólnie również rozmawiający z znajomymi, bardzo okupujemy się w swoich spostrzeżeniach. Jesteśmy albo na tak, albo na nie. No, ja mam pytanie. Tak. Co by było, gdybyśmy troszeczkę okręcili to? Gdybyśmy wyszli w pół drogi i troszeczkę bardziej się otworzyli. To znaczy, rodzice mówią, słuchaj, synku, córko, dobrze, inicjatywa jest dobra, ale proszę spójrz trochę szerzej. Są jeszcze inni. Jest to w tej chwili jest to tylko i wyłącznie poświęcone jednej grupie, która no tak się składa, że ma duże fundusze. Natomiast jest dużo innych grup dyskryminowanych, których w ogóle nie słychać. O których też powinniśmy pani zdaniem mówić. Kończę, tak, przepraszam pani Małgorzato, bo pan Tomasz już na antenie. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, witam. Dzień dobry panu. Ja jestem przeciwnikiem tego tęczowego piątku, dlatego że uważam, że ta sprawa wcale nie dotyczy tego, o czym mówią organizatorzy, ponieważ nawet ta pani, która chciała przybliżyć ten temat, określiła środowiska chrześcijańskie jako jakby swoich przeciwników, więc według mnie to ma to jak gdyby być jakimś tam elementem pewnej, no może nie wojny, ale jakiegoś tam konfliktu. Swoją drogą myślę, panie Tomaszu, że to taka zbyt pochopnie postawiona granica. Rzeczywiście też zwróciłem na to uwagę. Pan Michał napisał, wiele osób przeciwnych tęczowym piątkom twierdzi, że są przeciwne promowaniu ruchów LGBT. Podczas gdy chodzi o to, aby ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że osoby homoseksualne otaczają nas w codziennym życiu, aby uwrażliwić ich, nas na ich obecność. Pan Maciej jeszcze, panie Macieju, halo? A witam pana, witam słuchaczy trójki. Otóż kiedy przytoczył pan wypowiedź całego słuchacza, niewolnika, wydawało mi się, że był to komentarz w punkt. Ale o ile forma była taka nośna, aforystyczna, tak nie do końca chyba, choć generalnie zgadzam się z tym, że z tamtą wypowiedzią, ale nie do końca jest prawdziwa. Otóż wydaje mi się, że takie akcje przekraczają troszeczkę tę linię pomiędzy oswajaniem a afirmacją. Na to też już zwracali uwagę słuchacze. Więc może nie do końca ta tolerancja dla innych pod względem seksualności kiedyś była większa niż teraz, kiedy o tym się tak dużo mówi, ale zbyt dużo mówienia przynosi więcej szkód niż pożytku. Dziś pytanie, czy w szkołach jest miejsce na tęczowy piątek. Tomasz Terlikowski, Telewizja Republika. Ja generalnie uważam, że szkoła nie jest od akcji ideologicznych. Tęczowy piątek nie jest w żadnym razie obroną praw osób czy dzieci, które są odmienne, tylko jest próbą narzucenia pewnego światopoglądu wszystkim dzieciom. Od tego, żeby troszczyć się o to, żeby w szkole było spokojnie, żeby wszyscy ludzie byli szanowani, są nauczyciele i trzeba to robić przez cały rok. Tęczowy piątek absolutnie temu nie służy. Pan Bogdan napisał, każde światełko zaświecone w ciemnym pomieszczeniu jest potrzebne. Nie żeby promować, ale żeby oswajać. Marzy mi się takie społeczeństwo, gdzie bez znaczenia będą preferencje seksualne, wiara czy kolor skóry. Pan Michał, panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Niemiec. Mam dwóch synów, którzy chodzą do szkoły, do siódmej, do piątej klasy i w szkole, w której przystałem teraz, na okazji każdej z imprez szkolnych, czy to jest jakiś dzień otwarty, czy inne imprezy szkolne, jest zawsze taki stolik, taki kącik właśnie tęczowy. I dzieciaki mogą po prostu spytać, dowiedzieć się czegoś i otwarcie też rozmawiam się o swojej seksualności w szkole i muszę powiedzieć, że dla moich dzieci jest normalne, czy kolega z klasy jest gejem, czy może pochodzi z innego kraju, czy ma inny kolor skóry. Mm. To jest dla nich tak oczywiste i tak normalne, że życzyłbym sobie, żeby wszystkie dzieciaki tak do tego podchodziły. Oczywiście rozmawiamy o tym też w domu, więc to jest dla nas też normalny temat. Natomiast uważam, że to jest bardzo potrzebne, szczególnie jak się słyszy różne okrzyki na stadionach, na demonstracjach, jak są nazywani ludzie, którzy po prostu mają inną orientację seksualną, a nic innego. Kochają tak samo jak my. Pani Aleksandra, by jeszcze jeden tego typu list wypowiedź, że to powinna być kampania pod hasłem tolerancji dla inności. I tyle. Pan Jarosław jeszcze z nami. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo. Ja oczywiście jestem przeciw takim akcjom w szkołach. Szkoła nie jest od tego, żeby promować jakieś rzeczy związane z seksem. Wszędzie tylko seks i LGBT. Ja to się już boję nawet lodówki otworzyć, żeby z tym jakieś LGBT nie wyskoczyło. Za dużo tego. Przede wszystkim w radiu, w telewizji, w mediach. Im mniej będziemy o tym mówili, będzie spokojniej i uważam, że tak będzie lepiej. Tak? No to nie jest, muszę panu powiedzieć, pan odosobniony. W tej opinii ktoś napisał, dr Thompson, moim zdaniem tak nachalne propagowanie tolerancji powoduje efekt odwrotny od zamierzonego. Do tej pory środowisko LGBT było mi obojętne, a teraz przyznam, że denerwuje mnie obnoszenie się ze swoimi preferencjami. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Byłem świadkiem, jak bezdomny zamarł na przystanku, nikt się nie interesował. Byłem świadkiem, jak w szkole, czy tam jeszcze i na studiach nawet było wyśmiewanie się z osób biedniejszych. I czy tam z kogoś mniejszego, czy słabszego. a wyśmiewania się z homoseksualisty na przykład, no nigdy nie widziałem ani nie doświadczyłem ja gdzieś tam przy znajomych. Jak były takie osoby w naszym kręgu, to tym bardziej się człowiek obchodził jak z jajkiem. Mm-hmm. Więc takie tęczowe piątki, myślę, to jest pomysł całkowicie chybiony, bo to oni nie są w żadnym momencie dyskryminowani. Jak się o to rozmawia też z innymi osobami, to nikt nigdy takiej sytuacji nie widział, nie słyszał. To jest takie, myślę, że wciskanie trochę przez nich, jak to nie są biedni. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, krótko proszę, bardzo proszę. Chciałem przybić piątkę pani Małgorzacie, która mówiła, żeby zorganizować w piątki zamiast spotkań tęczowych, spotkania dla osób, dla dzieci pokrzywdzonych. Bo zastanówmy się, ile takich osób o innej orientacji jest teraz w szkole. Ile to jest? 1%, 2%? A osób typu gruby, chudy, w okularach, czy za mały, za niski, czy chory, jest całe mnóstwo. Także spróbujmy zorganizować spotkanie dla osób pokrzywdzonych, dla dzieci i tyle. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Iga Kaźmierczak. Przestrzeń dla edukacji. Mnie trochę, szczerze mówiąc, dziwi, dlaczego zdania są podzielone, dlatego że kwestia orientacji seksualnej jest kwestią warunkowaną biologicznie i jeśli mamy dzieci, które są dziećmi homoseksualnymi, nie heteronormatywnymi w polskich szkołach, to powinniśmy też pokazać im, że szkoła jest miejscem tolerancyjnym właśnie dla nich. Dlatego, że moment, kiedy dzieciaki są w szkole, to jest moment, kiedy ich seksualność, wbrew temu, co niektórzy by chcieli, ona się rozwija. Jakby dzieci 7, 9, 15-letnie mają swoją seksualność. Jeśli jest ona homoseksualna, to taka jest. I trzeba tym dzieciakom też pokazać, że szkoła jest miejscem, w którym mogą czuć się dobrze i bezpiecznie, bo to, czego uczniowie potrzebują, to czuć się bezpiecznie. Każdy z uczniów ma inne potrzeby, ale jeśli ci uczniowie mają potrzeby specyficzne, ponieważ wiemy, że nie jest to taka sytuacja, która jest dla nich zupełnie obojętna, to szkoła powinna dawać im bezpośrednie wsparcie. 10 minut do 13:00 ponownie Karolina Gierda, kampania przeciw homofobii, ponownie by dr Tymoteusz Zych, Ordo Iuris, witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, tak. Słyszymy się również, tak? Tak, tak, oczywiście. Na pytanie, czy w szkołach jest miejsce na tęczowy piątek, 33% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 67% uważa, że tęczowego piątku w szkołach nie powinno być. Właśnie, a propos, bo jeden ze słuchaczy słusznie zapytał, Karolina Gierda, w jakich szkołach jest organizowany, czy też będzie organizowany, czy też był organizowany tęczowy piątek, również w szkołach podstawowych? Ja nie wiem, w jakich szkołach będzie organizowany w tym roku tęczowy piątek, bo nie zbieramy takich informacji. Każda szkoła może przystąpić do tęczowego piątku, również szkoła podstawowa, jeśli będzie taka wola w tej szkole. Tymoteusz Zych, niektórzy słuchacze argumentują tak, skoro ludzie o innych preferencjach seksualnych żyją wśród nas, skoro to czasem młodzi ludzie jeszcze chodzący do szkoły, no to może jednak powinniśmy coś zrobić, aby nauczyć się tych ludzi traktować normalnie. By słuchacze tu podkreślali, że nie chodzi o entuzjazm, upowszechnianie, taką afirmację. Mówili raczej o tym, żeby na przykład informacja o innych preferencjach nie wywoływała w szkole takiej sensacji taniej poruszenia, czasem agresji. W imię tego nie warto? No ja myślę, że oczywiście budować wzajemny szacunek pomiędzy ludźmi zawsze warto, tylko ja mam poważne wątpliwości, czy te materiały akurat w ramach akcji tęczowy piątek, w ramach akcji, która ma w istotnej mierze charakter ideologiczny, rzeczywiście służą takiemu celowi. Wydaje się, że służy temu obowiązujący w tej chwili program nauczania. Pamiętać też oczywiście trzeba o jednej rzeczy, czyli o tym, że seksualność młodego człowieka, kilkunastoletniego, kształtuje się i w związku z tym wchodzenie do szkoły z pewnym programem, który mówi o afirmacji tendencji homoseksualnych, to niekoniecznie jest coś, co przez tego młodego człowieka z punktu widzenia jego rozwoju osobowościowego będzie zawsze pożądane, czy też przez jego rodziców. Tutaj mówimy o pewnych jednak zjawiskach znacznie bardziej złożonych niż o zjawisku, które można sprowadzić wyłącznie do elementu zdeterminowania biologicznego w wieku kilku lat. Karolina Gierda, zapewne często, najczęściej podejrzewam, młodzież LGBT ukrywa swoje preferencje seksualne. myślę, że nie są skłonni do ujawnienia się, bo wiemy, że nastoletnia młodzież potrafi być, no, okrutna i to nie tylko, na co zwracali słusznie uwagę słuchacze wobec osób LGBT. Na ile zatem państwa zdaniem takie akcje są skuteczne? Jaki efekt mają wywołać? Takie akcje mają wywołać taki efekt, żeby każdy uczeń otrzymał informację, to kim jesteś, jest okej. I pracuj, wracaj spokojnie do nauki. Bo to masz robić w tej chwili w szkole, uczyć się. I to, jaki jesteś, kim jesteś, kogo kochasz, nie ma znaczenia, dlatego że masz zdobywać tutaj wiedzę. Panie doktorze, jeszcze jedno badanie. 60% Polaków uważa, to relatywnie świeże badanie z września Ipsosu dla OKO.press. 60% Polaków uważa, że para gejów lub lesbijek powinna mieć prawo do związku partnerskiego. Wyraźnie ta akceptacja dla takiego związku w naszym społeczeństwie rośnie od lat. Jak pan sądzi, dlaczego? Znaczy, badania OKO.press, tutaj muszę zwrócić uwagę, dość wyraźnie odbiegają od badań, które są realizowane na zlecenie innych ośrodków, ale rzeczywiście taka akceptacja ze strony istotnej części społeczeństwa jest i ona, mam wrażenie, że jest odbiciem stanu prawnego, który obowiązuje w Polsce przynajmniej od około stulecia. Związki jednopłciowe, związki o charakterze nieformalnym są przecież legalne. Polska nie była zresztą jako wolny kraj nigdy krajem, który by karał za homoseksualizm. Przypomnijmy, że w wielu krajach zachodniej Europy to niedawno, jeszcze w drugiej połowie XX wieku, były przewidziane sankcje karne. Jasne, za tyle, że akty homoseksualne. W Polsce nigdy tego nie było. W związku z tym można powiedzieć, związki homoseksualne są legalne. No tak, ale tu chodzi oczywiście, i doskonale pan to wie, o związki formalne, a pan mówi o związkach nieformalnych. Pytanie, czy to rzeczywiście widzieli też respondenci, którym zadano te pytania. Podejrzewam, że pytanie nie było tak precyzyjne, a ośrodek, który to zamówił, przedstawił to jako akceptację formalizacji czy nadania pewnych uprawnień, przywilejów. I to jest oczywiście już całkowicie inna dyskusja, czy racjonalne jest nadawanie szczególnych przywilejów sformalizowanym związkom jednopłciowym. Tutaj będzie wiele znaków zapytania. Zapewne na inną audycję. Dr Tymoteusz Zych, Ordo Iuris, wcześniej pani Karolina Gierda, kampania przeciw homofobii. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Ja bym mogła jeszcze jeden apel mieć. Ale to króciutkie zdanie, bo już jesteśmy po czasie. Dobrze. Proszę państwa, nie dziwią mnie wyniki tej ankiety. Słuchałam bardzo wnikliwie państwa głosów. Zapraszamy na stronę tęczowypiątek.org.pl, gdzie możecie państwo posłuchać młodzieży i tego, co ona mówi, i wsłuchać się w jej głos. I tam znajdziecie też państwo wszystkie rzetelne informacje na temat tego, czym jest tęczowy piątek i co za nim stoi i jakie są podstawy. Musimy kończyć. Dziękuję. Karolina Gierda, kampania przeciw homofobii. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina, rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek i Lonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki w nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu. A tak, turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe. Nowe